بیان نمبر 50 عالی رتبہ خواتین۔ حمد باری تعالی، تمام خوبیاں اللہ عزوجل کے لیے جو اپنی ربوبیت میں معزز ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ اپنی ہمیشگی میں ہر عیب سے پاک ہے، ہمیشہ سے یکتا و بے نیاز ہے۔ اس کی ہمیشگی والی صفت کا کبھی اطراق نہیں کیا جا سکتا، اور خیال و نظر اس کے ایک ہونے کو شمار نہیں کر سکتے۔ وہ مد مقابل ہم پلہ بیوی اور اولاد سے پاک ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اس نے عورت اختیار کی اور نہ بچہ، لہذا جس نے اسے تشبیہ دی یا اس کی مثل بتائی وہ عذاب کا مستحق ہے، تو ہرگز وہ اس کے سوا اپنا نہ پائے گا جس نے سمندر توحید کے سائل کو بھی تشبیہ اور حد مقرر کرنے والی آنکھ سے دیکھا، وہ انتہائی حسرت و عیاس کی موت مرے گا، اور جس نے بار بار تعریف کرنے والی اور پاکی کا اقرار کرنے والی آنکھ سے دیکھا، وہ حقائق کی گہرائیوں پر مطلع ہوگا، اور وہ حکمتوں اور خالص حصے کو اکٹھا کر لے گا۔ پس وہ عارفین ہیں جو اس کی معرفت کے میدان میں کھو جاتے ہیں، تو انہیں سعادت مندوں والی زندگی عطا کی جاتی ہے۔ وہ خائفین یعنی ڈرنے والے ہیں جو اس کے غلبہ اقتدار کے قہر کی آگ سے جل جاتے ہیں، تو وہ شہداء کی موت پاتے ہیں۔ وہ محبین یعنی محبت والے ہیں کہ راحت و اطمینان مناجات کا لباس پہنے ان کے پاس ہی گھومتے رہتے ہیں، تو وہ آسودہ حال زندگی گزارتے ہیں۔ پس اگر تو انہیں دیکھے گا تو وہ اس حالت میں ہوں گے کہ ان پر قبولیت کے آثار واضح ہیں، تبدیلی نے ان کو نئے نئے کپڑے پہنا دیے ہیں، حواس بختی نے ان کو ایسا جام پلا دیا جس کے بعد وہ کسی چشمے سے میٹھا پانی طلب نہیں کرتے، ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل خوف زدہ ہیں، اور ان کے جگر رنج و غم سے پگھل رہے ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن سے ان کے رب عز و جل نے رشید و ہدایت کا ارادہ فرمایا ہے۔ انہوں نے دنیا کو یقین کی آنکھ سے دیکھا تو جان لیا کہ بے شک انسان کو یوں ہی بلا حساب و کتاب نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ انہوں نے بیداری کی سماعت کو کھولے رکھا تو سنا کہ حمد الہی عز و جل کے نغمے گنگنانے والا گنگنا رہا ہے۔ پاس انہوں نے اپنے بلانے والے یعنی دنیا و مافیا کے سامان غفلت کو چھوڑ دیا، اور اپنے گنگنانے والے کی طرف بلند ہونا شروع کر دیا، تو دلیل برہان یعنی کتاب اللہ انہیں پکارتی ہے۔ ترجمہ، بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمہ ہے، تلاش حق کی راہ میں ان کا پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ناداروں کو ایسی خلعت اور لباس عطا کیا جاتا ہے جس کے سبب وہ اعزاز و بڑائی میں بادشاہوں سے بلند رتبہ ہو جاتے ہیں، اور وہ اس سفر کے لیے زیادہ راہ حاصل کر کے شب بیداری کی سواریوں پر سوار ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ان پر سحری کی پرکیف ہوائیں چلتی ہیں تو وہ بصیرت و منزل کو پا لیتے ہیں۔ پارسا خواتین کی شان میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ، تو نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں، خاوند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا۔ سورہ النساء۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، فالصالحات قانتات سے مراد فرما بردار خواتین ہیں، اور حافظات الغیب سے مراد اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والیاں ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد شوہر کے راز کی اس طرح حفاظت کرنے والیاں ہیں جس طرح اللہ عز و جل نے حفاظت کا حکم دیا۔ جب کوئی عورت رضا الہی عز و جل پانے اور حصول ثواب کے لیے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے آپ کو شوہر کے لیے پاک رکھتی ہے، تو اس کے لیے عزت و جنت اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا اپنے ہاتھ کے مال کنیزوں سے کہ ان پر کچھ ملامت نہیں، تو جو ان دو کے سوا اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا۔ سورہ المعراج۔ منقول ہے کہ ایک صالح شخص نے جنگل میں کسی لڑکی کو تنہا لنگڑا کر چلتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، کہاں سے آئی ہو؟ اس نے جواب دیا، محبوب کے پاس سے۔ پھر پوچھا، کہاں جانا ہے؟ جواب ملا، محبوب کے پاس۔ اس نیک شخص نے پوچھا، اس جنگل میں تنہا چلتے ہوئے تمہیں وحشت محسوس نہیں ہوتی؟ تو اس لڑکی نے بلند آواز سے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ ترجمہ۔ جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے اور جو اس سے باہر نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں ہو اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ سورہ الحدید۔ پھر اس نے اس آدمی کو مخاطب کر کے کہا، بہادر نوجوان، جس شخص نے اللہ عز و جل کی ان نصیحت حاصل کر لی، وہ دوسروں سے وحشت محسوس کرتا ہے، اور جو رضا کا طالب ہے تو وہ اس کے فیصلے پر صبر کرتا ہے۔ دونوں ہاتھ سونے کی اشرفیوں سے بھر گئے۔ حضرت سیدنا عثمان جرجانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں ایک دن بصرہ جانے کے لیے کوفہ سے نکلا تو راستے میں ایک خاتون پر میری نظر پڑی۔ اس نے اون کا جبہ پہنا اور بالوں کا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا اور وہ چلتے ہوئے کہہ رہی تھی، اے میرے مالک و مولا عز و جل، اس کی منزل کتنی دور ہے جس کا رہنما نہیں، اور اس کا راستہ کتنا وحشتناک ہے جس کا ہم سفر نہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے قریب جا کر اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ میں نے اپنا نام بتایا تو کہنے لگی، اے عثمان، اللہ عز و جل آپ کی عمر دراز کرے، اللہ عز و جل آپ کی عمر دراز فرمائے، کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، بصرہ کا۔ پوچھنے لگی، کس کام کے غرض سے؟ میں نے جواب دیا، اپنی کسی حاجت کے لیے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، آپ تمام حاجات پوری کرنے والے کو حاجت کیوں نہیں بتاتے کہ وہ آپ کی طرف توجہ فرمائے اور آپ کو اتنی مشقت نہ جھیلنی پڑے؟ میں نے کہا، مجھے ابھی اس کی معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ اس نے کہا، حصول معرفت میں کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ میں نے جواب دیا، گناہوں کی کثرت۔ اس نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، یہ بہت بری بات ہے، گناہ نہ کیا کرو۔ اگر آپ اپنی رسی کو اس کی رسی سے مضبوط باندھ دیں تو وہ آپ کی حاجت پوری فرما دے گا اور آپ کو کوئی مشقت بھی نہ اٹھانی پڑے گی۔ اس عورت کی یہ بات سن کر مجھے رونا آ گیا۔ پھر میں نے اس سے دعا کی درخواست کی تو اس نے دعا دی کہ اللہ عز و جل اپنی اطاعت کرنے اور نافرمانی سے بچنے پر آپ کی مدد فرمائے۔ جب میں لوٹنے لگا تو اپنی جیب سے درہم نکال کر آدھے اس کو دیے اور کہا، یہ رکھ لیں، آپ کے کام آئیں گے۔ اس نے پوچھا، یہ آپ نے کہاں سے حاصل کیے ہیں؟ میں نے بتایا، میں پہاڑ پر چڑھ کر وہاں سے لکڑیوں کا گٹھا اکٹھا کرتا ہوں، پھر اس کو اپنی گردن پر اٹھا کر مسلمانوں کے بازار میں فروخت کرتا اور اس کے بدلے رقم لے لیتا ہوں۔ اس عورت نے کہا، ہاں، یہ حلال کی کمائی ہے، اور انسان جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے اسے کھانا حلال ہے، لیکن اے عثمان، اگر آپ صحیح معنوں میں اپنے پالنے والے رب عز و جل کی اطاعت کریں اور اسی پر کامل بھروسہ کریں تو پہاڑوں کی بلندی سے لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کی زحمت نہ کرنا پڑے۔ میں نے کہا، پھر تو میرے لیے رزق کا کوئی ظاہری سبب باقی نہ رہے گا، میں کہاں سے کھاؤں گا اور کہاں سے پیوں گا؟ اس نے کہا، اے عثمان، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ میں نے اپنے رب عز و جل سے کیسا معاملہ اور اس پر کیسا بھروسہ کیا ہے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور دکھائیں۔ چنانچہ اس عورت نے اپنے ہاتھ بڑھا کر ہونٹوں کو اپنی جنبش دینا ہی چاہی تھی کہ اس کے دونوں ہاتھ سونے کی اشرفیوں سے بھر گئے۔ پھر اس نے کہا، اے عثمان یہ لیں، اللہ عزوجل کی قسم یہ سونے کی اشرفیاں ایسی ہیں کہ ان پر کسی بادشاہ سلطان کا نام منقش یعنی لکھا ہوا نہیں، اور یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے رب عزوجل سے محبت کریں گے تو وہ آپ کو تمام مخلوق سے بے نیاز کر دے گا اور صرف وہی آپ کے لیے کافی ہوگا۔ سبحان اللہ عزوجل، ان لوگوں کی کیا شان ہے جو راتوں کو جاگ کر سخت تاریکی میں اپنے محبوب سے مناجات کرتے، کثرت سے عبادت کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ عز و جل نے اپنے کلام میں انہی لوگوں کی مدح کی ہے۔ ترجمہ، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں۔ سورہ عذاب، ظالم آقا کے ہاتھ شل ہو گئے۔ منقول ہے بصرہ میں اسماء نامی ایک عبادت گزار کنیز رہتی تھی، بہت حسین و جمیل، شیریں زبان اور خوبصورت آنکھوں والی تھی۔ اس کا آقا بھی خوشحال اور صاحب اقتدار تھا۔ ایک دن اس کا حضرت سیدنا سہل مری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اجتماع سے گزر ہوا۔ اس وقت آپ لوگوں کو وعظ نصیحت کر رہے تھے، وہ وعظ سننے والی عورتوں کی جانب جا کر کھڑی ہو کر وعظ سننے لگی۔ آپ قیامت اور جہنم کی ہولناکیوں اور جہنمیوں کے لیے اللہ عز و جل کی تیار کی ہوئی خوفناک سزاؤں اور زنجیروں اور توک وغیرہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اس کنیز نے مردوں عورتوں کو آپ کے بیان کے سبب گریہ وزاری کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں رقت پیدا ہو گئی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس کی بے قراری و اضطراب میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب حضرت سیدنا صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو آنسو بہاتے دیکھا تو لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ بتایا گیا، یہ اسماء ہے۔ پھر آپ نے اپنا چہرہ انور اس کی طرف کیا اور اپنے وعظ کے تیر اس کے دل میں پیوست کرنے کے ارادے سے کہا، اے اپنی نرم آواز سے چیخنے والی، میں دیکھتا ہوں کہ تو قیامت سے خوف زدہ ہے، گویا تو اپنے کسی عظیم جرم کا اعتراف کر رہی ہے اور اس کے سبب خوف میں مبتلا ہے۔ تو نے کرامن کا تبین اور محافظ فرشتوں کو کئی سال زحمت دی، کبھی کبھی گناہوں میں راتیں گزار دی، کتنے نوجوانوں کو تو نے اپنی لچکدار آواز سے ذلیل و خوار کیا، اپنے حسن و جمال سے کتنوں کو فتنے میں ڈالا اور کتنوں کو برے کام میں رات بھر بیدار اور انہیں رب عزوجل کی اطاعت اور نماز سے غافل رکھا۔ محافظ فرشتے تیرے برے اعمال پر گواہ ہوں گے، تیرے گناہوں سے وہ بھی پناہ مانگتے ہوں گے۔ قیامت کی رسوائی سے پہلے ہی جلدی سے توبہ کر لے اور پل صراط سے پاؤں پھسلنے سے قبل ہی اپنے اندر خوف الہی عزوجل پیدا کر لے۔ مصائب آخرت یاد کر کے اپنے آپ پر کچھ آنسو بہا لے، تجھے تسبیح اور دعا بہت ضروری ہے۔ اس بندی نے جواب میں کہا، اے صالح، ماضی میں میں جہالت و غفلت کی شکار اور اپنی اصلاح سے بے خبر تھی، مجھے کہاں خبر تھی کہ میرے ساتھ یہ ہوگا، بلکہ میرا آقا تو چاہتا ہے کہ میں عرصہ دراز تک گاتی رہوں، لیکن اب میں اپنے پچھلے گناہوں سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتی ہوں اور عہد کرتی ہوں کہ اب کبھی بھی گانا نہ گاؤں گی۔ حضرت سیدنا صالح رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اے اسماء، یاد رکھ جو گانوں کی آواز بلند کرتا اور اللہ عز و جل کی نافرمانی پر ڈٹا رہتا ہے، اس کا ٹھکانہ وہ سیاہ آگ ہے جو طاقتوروں و توانا جسموں کو بھی پگھلا کر رکھ دے گی اور ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ پھر اس بندی نے پکار کر کہا، اے صالح، پوشیدگی چھٹ گئی، باطل کا خاتمہ ہو گیا اور حق ظاہر ہو گیا اور وفا نے قربت سے نوازا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اپنے آقا کے ایک غلام سے کہا، اے غلام، تم جانتے ہو کہ میں تم پر کتنی شفیق ہوں، تو تم میرے معاملے کو چھپائے رکھنا، یہ میرے کپڑے تم لے لو اور اپنا جبہ مجھے دے دو، اور سنو، میرا یہ راز کسی سے مت کہنا، फिर उस बंदे ने अपना लिबास उतार कर गुलाम का जुब्बा पहन लिया और अपने बाल काट कर आका के घर में ही किसी खुफिया मकाम पर जा छुपी और अपने बाल काट कर आका के घर में ही किसी खुफिया मकाम पर जा छुपी। सारी रात इबादत करती, सारा दिन रोज़े से रहती। सहरी के वक़्त अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करती, गिरिया उजारी करती और खूब गिड़गिड़ाती। उसका आका उसकी जुदाई पर गमगीन होने की वजह से उसकी तलाश में कई जगहों की खाक छानता रहा। फिर जब वो जर्द रू और दुबली पतली हो गई तो अपने आका की खिदमत में हाजिर हुई। रोज़ों और रातों के क़याम की कसरत ने उसे कमज़ोर कर दिया था। वजद इश्क इलाही अज़्ज़ा वजल से उसका हुसन मानंद पड़ गया था। उसने आका को सलाम किया। सलाम का जवाब देने के बाद आका ने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं आपके दिल का चैन और सुकून, आपकी बांदी अस्मा हूँ। आका ने दरियाफ्त किया, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? उसने बताया, नाफरमानियों की नहुसत, जहन्नम और उसकी होलनाकियों के खौफ ने मेरा ये हाल कर दिया है। आका ने कहा, अगर तू उससे बाज ना आई और अपने कपड़े पहनकर खुद को ना संवारा और अपने नफ्स पर सख्तियां करना तर्क ना की तो मैं तुझे बांध कर सख्त सजा दूंगा। बांदी ने जवाब दिया, आपकी सजा तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन मेरे अल्लाह अज़्ज़ा वजल का अजाब भी कभी ख़त्म होने वाला नहीं, तो अब जो आपके दिल में आए करें। यह बात सुनकर आका ने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि इस बांदी को बांध कर कोड़ों से मारो। बांदी ने अपना सर आसमान की तरफ उठाकर पुकारा, ए अजमत वाले आका अज़्ज़ा वजल, ए वो ज़ात जिसके लिए अस्माए हसना हैं, ए मेरे उस आका के भी मालिक और मौला अज़्ज़ा वजल, मेरी मदद फरमा और ए हलाक होने वालों को पनाह देने वाले, ए गमजदों की पोशीदा और एलानिया मदद फरमाने वाले, मुझे अपनी पनाह अता फरमा। जब उसके आका ने मारने के लिए कोड़ा उठाया तो उसके हाथ शाल हो गया और उसने महसूस किया कि किसी ने पीछे से उसको खींचा है, लेकिन जब पीछे देखा तो कोई दिखाई ना दिया। फिर अचानक एक आवाज़ आई, ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल के दुश्मन, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की वलिया को छोड़ दे। ये सुनकर वह धड़ाम से ज़मीन पर गिरा और बेहोश हो गया और उसके हाथों से खून बहने लगा। उसकी बांदी अस्मा खड़ी हुई और उसके हाथ से खून साफ करते हुए कहने लगी, ए मस्कीन शख्स, अपने गुनाहों और ख़ताओं से तौबा करके अपने मालिक हकीकी अज़्ज़ा वजल की इताअत अख्तियार कर ले। जब इफाका हुआ तो उसने बांदी से कहा, ए नफ्स को मारने वाली, मुझे मालूम न था कि तुम इस मकाम पर पहुँच गई हो। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम, अब मैं तुम्हारे रास्ते में रुकावट खड़ी नहीं करूँगा बल्कि तुम्हारा रफीक बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। फिर वो दोनों इकट्ठे इताअत इबादत में मशगूल हो गए और अपना माल और दौलत तरक करके बखुशी कनात अख्तियार कर ली। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, जब औरतों ने मर्दों की तरह आमाल सहले अख्तियार किए और उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ा वजल के दर रहमत का कसद किया, उनसे आमाल सहले ज़ाहिर हुए तो उनके अहवाल अच्छे होंगे, वो अपने मकसद के हसूल में कामयाब होंगे। ऐ अपने आमाल कबीह पर इसरार करने वाले और कसरत गफलत के सबब तौबा में टाल मटोल करने वाले, तो किस तरफ जा रहा है? इश्क इलाही अज़्ज़ा वजल में दीवानी। हज़रत सैयदना सरी सख्ती रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, एक रात मुझ पर रिक्कत तारी हुई तो मैं गमगीन हो गया, आंख भी नहीं लग रही थी। मैंने अपने दिल में सोचा, क्यों ना मैं कब्रिस्तान जाऊं, मुमकिन है ज़ियारत कबूर, यौम आखरत और दोबारा ज़िंदा उठाए जाने के मुतल्लिक गौरव फ़िक्र से मेरा गम ज़ाहिल हो जाए। चुनाचा मैं कब्रिस्तान चला गया, लेकिन वहाँ भी मैंने अपने दिल को कुशादा नहीं पाया। तो फिर मैंने सोचा कि बाज़ार चलता हूँ, हो सकता है कि लोगों से मिलजुल कर मैं अपनी बेकरारी दूर कर सकूँ। चुनाचा मैंने ऐसा ही किया, फिर भी मेरे दिल की तंगी दूर ना हुई। फिर मुझे पागल खाने का ख्याल आया कि मजनून और पागल लोगों और उनके आफाल को देख कर शायद मेरे दिल की कठिन ख़त्म हो जाए। वहाँ दाखिल होते ही मैंने अपने दिल से गम को दूर होता हुआ महसूस किया। मैं बारगाह इलाही अज़्ज़ा वजल में अर्ज़ गुजार हुआ, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, यहाँ आने के लिए तूने मुझे चलाया और बेदार किया, तो मुझे एक आवाज़ आई, या हम तुम्हें अपनी हिकमत के तहत लाए हैं। हज़रत सैयदना श्री सख्ती रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मैं पागलों की तरफ बढ़ा तो एक जर्द रू बांदी पर मेरी नज़र पड़ी। उसके हाथ उसके गर्दन के साथ बंधे हुए थे और वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ज़िक्र में मशगूल थी। फिर मैंने सुना कि वो इस मफहूम के चंद अशार पढ़ रही थी। मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल की पनाह तलब करती हूँ कि बग़ैर किसी जुर्म के मेरे हाथ गर्दन के साथ बांध दिए गए हैं, हालांकि ना तो मैंने खयानत की और ना ही चोरी। मेरे सीने में भी एक दिल है जिसे मैं जलता हुआ महसूस करती हूँ। ऐ मेरे दिल की आरजू, तू यकीनन हक पर है। अगर मैंने तुझे पूरा ना किया तो महज अपनी गुफ्तगू से तुझे धोखे में मुबतला कर रखा है। हज़रत सैयदना सरे सख्ती रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मैंने पागलों के करीब खड़े हुए लोगों से पूछा, इसे क्या हुआ? तो उन्होंने जवाब दिया, इसकी अकल जायल हो चुकी है, इसलिए इसके आका ने इसे कैद कर दिया है। जब बांदी ने उनकी ये बात सुनी तो गहरी सांस लेते हुए कुछ अशार पढ़ने लगी, जिनका मफहूम ये है, ऐ लोगों, मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि मैं तो दीवानी हूँ और मेरा दिल ही मेरा महबूब दोस्त है, और तुमने मेरे हाथ बांध रखे हैं, हालांकि मैंने सिवाय मोहब्बत के कोई जुर्म नहीं किया। मैं तो अपने महबूब की मोहब्बत में फना हूँ और उसके दर से हटने वाली नहीं। तुम जो कुछ मेरे लिए बेहतर समझते हो वो मेरे लिए बुरा है, और जो मेरे लिए बुरा समझते हो वो मेरे लिए बेहतर है। हज़रत सैयदना सरे सख्ती रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, उसका ये कलाम सुनकर मैं रोने लगा, मेरा दिल बेकरार हो गया। जब उसने मेरे चेहरे पर आंसू बहते हुए देखे तो कहने लगी, ऐ श्री औसाफ़े इलाहिया अज़्ज़ा वजल, सुनकर आपका ये हाल हो गया तो अगर आपको उसका कमा हुक्का इरफान हासिल हो जाए तो फिर आपका क्या हाल होगा? मैंने कहा, ताज्जुब है मुझे, ये बांदी कैसे पहचानती है जबकि मेरी इससे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई। तो उसने कहा, ऐसरी, जब से मुझे मारफत हासिल हुई है मैं जाहिल नहीं रही, जब से इबादत में मशगूल हुई हूँ तो कभी गाफिल नहीं हुई, जब से विसाल हुआ कभी जुदाई नहीं हुई, जब से उसका दीदार किया तब से हिजाब हायल ना हुआ, और अहले दर्जात तो एक दूसरे को पहचान लेते हैं। फिर उसने इस मफहूम के अशार पढ़े, मारफत इलाही अज़्ज़ा वजल की हकीकत मेरे बातन के नूर में मुहतकिक हो चुकी है। अब मेरा दिल खालिसतन अपने महबूब ही के लिए है। अब मैं हमेशा अपने रब अज़्ज़ा वजल के औसाफ बयान करती रहूँगी। क्या कोई आजिज़ गुलाम अपने आका के औसाफ बयान कर सकता है? हज़रत सैयदना सरे सख्ती रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मैंने कहा, मैं तुम्हें मोहब्बत का तज़किरा करते हुए देख रहा हूँ, और ये कि तुम पर वजद का ज़हूर होता है, तुम किस से मोहब्बत करती हो? उसने जवाब दिया, उस ज़ात से जिसने अपने रहम करम से हमें अपनी मारफत अता फरमाई, जिसने अपने इनामात से हमें अपना महबूब बना लिया, जिसकी अता के बादल हम पर बरसते हैं, जो दिलों के बहुत करीब है, गमों को दूर करता और नाफरमानों से दरगुजर फरमाता है। फिर मैंने पूछा, तुम्हें यहाँ किसने कैद किया है? उसने कहा, हासदीन और बुग्ज़ रखने वालों ने, उन्होंने मुझ पर ज्यादती की और मुझे मजनूना का नाम देकर यहाँ डाल दिया, हालांकि वो खुद इस नाम के ज्यादा हकदार हैं। फिर उसने इस मफहूम के चंद अशार पढ़े, है वो बुज़ुर्ग बरतर हस्ती जिसने मेरी तनहाई को देखकर मुझे अपने वसल के करीब से मानूस और कैफ व सरूर की लज्जतों से आगाह किया। मैं गाफिल थी, उसने मुझे बेदार किया, मैं ऊँग रही थी, उसने मुझे जगा दिया। हज़रत सैयदना सरे सख्ती रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मैंने उसका नाम पूछा तो बोली, नाम को छोड़ें, जो आपने मेरी बातें सुनी पहचान के लिए वही काफ़ी हैं। अभी गुफ्तगू जारी थी कि उसका आका भी आ गया। उसने अपनी बांदी के निगरान से पूछा, तोहफा कहाँ है? نگران نے جواب دیا اس کے پاس حضرت سیدنا شیخ سری سکتے رحمت اللہ تعالی موجود ہیں انہوں نے اس سے ایسی گفتگو کی کہ وہ ان کی باتیں بڑے غور سے سننے لگی اس کا مالک بھی ان کے پاس چلا آیا اور آپ کو دیکھ کر تعظیمن دست بوسی کی اور عرض کی یا سیدی آپ کی برکت سے یہ باندھی نرم دل ہو گئی ہے آپ نے دریافت فرمایا تمہیں اس کی کون سی عادت بری لگی تو اس نے جواب دیا یا سیدی یہ باندھی سارنگی بجاتی تھی مجھے اچھی لگی میں نے 20,000 درہم میں اسے خرید لیا کیونکہ یہ بہت خوبصورت تھی اور مجھے اس کا سارنگی بجانا بھی بہت پسند تھا مجھے امید تھی کہ میں اس سے دگنا نفع حاصل کروں گا ایک دن میں اس کے پاس آیا سارنگی اس کی گود میں تھی اور یہ اس مفہوم کے چند اشعار گنگنا رہی تھی تیرے حق کی قسم میں نے نہ تو اپنے عہد کو توڑا اور نہ ہی اپنی محبت کے صاف ستھرے چشمے کو گدلا کیا بلکہ میرا سینہ اور دل تو محبت سے بھرا ہوا ہے پس مجھے کسی طرح قرار اور سکون مل سکتا ہے بس مجھے کس طرح قرار اور سکون مل سکتا ہے اے میرے پروردگار عز و جل تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں بس تو بھی مجھے اپنی بندی دیکھ کر مجھ سے راضی ہو جا جب یہ نغمے سے فارغ ہوئی تو بہت دیر تک روتی رہی اور سارنگی کو زمین پر مار کر توڑ دیا اور چیخنے چلانے لگی اس کی عقل زائل ہو گئی میں سمجھا کہ یہ کسی کی محبت میں گرفتار ہے لیکن جب میں نے اس کی حالت کے متعلق غور کیا تو محبت کا کوئی نشان دیکھنے میں نہ آیا حضرت سیدنا سری سکتے رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے اس باندی سے پوچھا کیا اسی طرح ہوا جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے تو اس نے جواب میں کچھ اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے کہ تعالیٰ نے میرے دل کو مخاطب فرمایا تو وعظ و نصیحت میرے زبان پر جاری ہو گئی پس اس نے جدائی کے بعد مجھے اپنا قرب عطا فرمایا اور مجھے اپنی خاص بندی بنا لیا جب اس نے مجھے ندا دی تو میں نے بھی برزا اور رغبت اس کی ندا پر لبیک کہا حضرت سیدنا سری سکتے رحمت اللہ تعالی نے اس کے آقا سے فرمایا تم اس کو آزاد کر دو میں اس کی قیمت ادا کرتا ہوں اس کا آقا زور سے چلایا اور کہنے لگا آپ تو فقیر ہیں اس کی قیمت کہاں سے چکائیں گے میں نے کہا جلدی نہ کرو تم یہیں رہو میں اس کی قیمت کا اہتمام کرتا ہوں حضرت سیدنا سری سکتے رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اپنے گھر گیا میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور میرا دل اس باندی کے سبب غمگین تھا میں نے وہ رات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گریہ ازاری کرتے اس کی طرف توجہ کرتے اور اپنی حاجت بر آنے کے لیے اسی پر توکل کرتے ہوئے گزاری سحری کے وقت دروازہ کٹکھٹانے کی آواز آئی تو میں نے پوچھا دروازے پر کون ہے جواب ملا آپ کا دوست ہوں جو اللہ عز و جل کی طرف سے کسی کام کے لیے حاضر ہوا ہوں میں نے دروازہ کھولا تو خوبصورت اور صاف ستھرے لباس میں ملبوس ایک نوجوان کھڑا تھا اس کے ساتھ ایک خادم شمع اور 5 بدر یعنی مال کی وہ تھیلی جس میں 10,000 درہم ہوں اونٹوں پر تھی میں نے پوچھا اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے تم کون ہو اس نے جواب دیا میں احمد بن مسنا ہوں مجھے اللہ عز و جل نے اپنی عطا و بخشش سے نوازا ہے اور اس نے بخل نہیں کیا اور مجھے اتنا مال عطا فرمایا کہ انسان اس کو اٹھانے سے عاجز ہیں میں سو رہا تھا کہ ایک آواز آئی اے احمد کیا تم ہم سے ایک معاملہ کرو گے میری نیند اڑ گئی میں نے کہا مجھ سے زیادہ اور کون اس بات کا حقدار ہوگا کہ اس سے معاملہ کیا جائے آواز آئی 5 بدر مال سری سکتی کو دے دو کہ وہ تحفہ نامی کنیز کے مالک کو دے کر اس کو غلامی کی قید سے چھڑائے گا اور تم ہماری جانب سے جہنم سے آزادی کا پروانہ پاؤ گے کہ ہم ہی اس پر نظر عنایت فرمانے والے اور لطف کرم کرنے والے ہیں چنانچہ میں مال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور ساری صورتحال بھی بیان کر دی ہے حضرت سیدنا سری سختی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا، جب نماز فجر پڑھ لی اور دن کی روشنی پھیل گئی تو میں ہم احمد بن مسنا کا ہاتھ پکڑ کر اسے پاگل خانے لے گیا، تحفہ کا نگران دائیں یا بائیں دیکھ رہا تھا، تحفہ کا نگران دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، لیکن جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا، خوش آمدید، تحفے کے پاس چلیں، وہ بہت غمزدہ ہے اور اس کا تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، اس لیے کہ کل شام مجھے غیب سے یہ آواز سنائی دی تھی، تحفے کا تعلق تو مجھ سے ہے، وہ میری نوازشات سے کسی لمحے بھی خالی نہیں ہوتی۔ اس نے قرب کی گھڑیاں پائیں تو بلند مرتبہ حاصل کر لیا۔ میں جلدی سے بیدار ہوا اور ہاتف غیبی کے کلام کو دہراتا رہا یہاں تک کہ میں نے آپ کو دیکھ لیا۔ حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم تحفے کے پاس گئے تو اس کو اس مفہوم کے اشعار پڑھتے ہوئے سنا۔ میں نے صبر کا دامن تھامے رکھا یہاں تک کہ میرا صبر تیری محبت پر فخر کرنے لگا۔ میں نے اپنی دیوانگی کو چھپائے رکھا لیکن تجھ سے اپنے معاملے کو مخفی نہ رکھ سکی۔ تیری محبت میں میریاں بیڑیاں پہننا اور قید کی تنگی سہنا ہی میرا صبر ہے۔ اگر تو مجھ پر اس حالت میں راضی و خوش ہے تو زمانے کی احتوالت کی مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تو ہی میرا سب سے بڑا غم گسار ہے، اور اے میرے رب عز و جل، بے شک تو ہی میرا پالنے والا اور میری مصیبت ٹالنے والا ہے حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اشعار پڑھنے کے دوران ہی اس کا مالک بھی روتا ہوا آ گیا۔ میں نے کہا، آپ نے زحمت کیوں کی؟ ہم خود آپ کے پاس تحفے کی قیمت لے کر آئے ہیں اور مزید 5,000 درہم بطور نفع بھی لائے ہیں۔ اس نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم میں نہیں لوں گا۔ میں نے کہا، 10,000 درہم چاہتے ہو؟ اس نے قسم کھاتے ہوئے کہا، میں نہیں لوں گا۔ میں نے کہا، اتنا مزید نفع چاہتے ہو؟ اس نے تیسری بار کہا، خدا عز و جل کی قسم میں نہیں لوں گا، اور اگر آپ مجھے دنیا اور اس کا تمام مال و اسباب بھی دے دیں تب بھی قبول نہیں کروں گا، میں اس کو رضا الہی عز و جل کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا، مجھے بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا، یا سیدی، رات کو خواب میں کسی نے مجھے سخت کلامات کے ساتھ ملامت کرتے ہوئے کہا، اے اللہ عز و جل کے دشمن، تو اللہ عز و جل کی ولیا کی توہین کرتا ہے۔ میں کانپتے ہوئے بیدار ہو گیا۔ اب مجھے دنیا ذلیل لگنے لگی ہے اور اپنی تمام اشیاء کو چھوڑ کر اپنے رب عز و جل کی طرف بھاگنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ روتا ہوا جدھر منہ آیا چل دیا۔ حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں احمد بن مسنا رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو بھی روتے ہوئے پایا، ان پر قبولیت کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے پوچھا، تم کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے، میں ابھی تک اپنے رب عز و جل کو راضی نہ کر سکا اور نہ ہی اپنا مال قبولیت کے مقام پر پاتا ہوں، اب میں یہ سب اس کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا، یہ سب تحفے کی برکتیں ہیں۔ پھر تحفہ کھڑی ہوئی، اپنا لباس تبدیل کر کے اون کا جبہ پہن لیا اور بالوں کا دوپٹہ اوڑے منہ آسمان کی طرف بلند کر کے چل پڑی۔ ہم بھی اس کے ساتھ ہی چلنے لگے۔ وہ یہ کہتی ہوئی جا رہی تھی، میں اس کی بارگاہ کی طرف بھاگی اور اس کی محبت میں روئی، اور حق تو یہ ہے کہ وہی میرا مالک حقیقی ہے، میں ہمیشہ اسی کی بارگاہ میں حاضر رہوں گی یہاں تک کہ اپنی آرزوؤں کے مطابق اپنا حصہ وصول کر لوں۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے یہاں تک کہ وہ یہ کہتی ہوئی شہر سے باہر نکل گئی۔ اے لوگوں کو خوشی اور مسرت دینے والے، میرا سرور تو ہی ہے۔ اے لوگوں کو زندگی عطا کرنے والے، میری راحت تو تجھ سے ہے۔ میرے لیے جنت و دوزخ، میری نعمتیں اور میرا غم غسار، سب کچھ تو ہی ہے۔ حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، फिर चलते चलते वो हमारी निगाहों से ओझल हो गई। उसके मालिक और अहमद बिन मसनाह ने कुछ अरसा मेरी सोबत अख्तियार की। जब उसके मालिक का इंतकाल हो गया तो हम हज के इरादे से बैतुल्ला शरीफ पहुँचे। तवाफ़े काबा के दौरान हमें ये दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी, मैंने तेरी मोहब्बत में रसवाइयाँ झेली, अब तेरे कुर्ब की उम्मीदवार क्यों करना हूँ कि तू ही अपने इश्क में गिरफ्तार उन दिलों की शिकायत दूर करने वाला है जो हिजर फराक का शिकार हैं। ऐ नफ्स, अगर अल्लाह अज़्ज़वजल ने गुनाहों की वजह से तेरा मुहासबा कर लिया तो तू बर्बाद हो जाएगा, लिहाजा अपने रब अज़्ज़वजल से अफू दरगुज़र और रज़ा मांग ले। हज़रत सैयदना सिरसख्ते रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मैंने उस आवाज़ वाले को तलाश किया तो मुझे एक औरत दिखाई दी जिसकी अकल और हालत कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रही थी। उसने मुझे देखकर कहा, अस्सलामु अलैकुम ऐ सरी। मैंने जवाब में वालेकुस्सलाम कहने के बाद पूछा, तुम कौन हो? वो कहने लगी, खुदाए वाहदहु ला शरीक की मार्फत के बाद भी इजहार नावाकफियत हो रहा है, आप अभी तक हिजाब में हैं, आपके दिल पर इश्क ने कब्ज़ा नहीं जमाया। ये कहने के बाद उसने बताया, मेरा नाम तोहफा है। मैंने पूछा, खुद को लोगों से अलग थलग करने के बाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तुझे क्या नफ़ा दिया? उसने कहा, मेरे परवरदिगार अज़्ज़ा वजल ने मेरी तमाम उम्मीदें और आरज़ुएं पूरी कर दी और मेरे दिल को अपने गैर से खाली कर दिया। इसके बाद वो रोती रही और उस पर बेचैनी की कैफियत तारी हो गई। फिर उसने अपना सर उठाकर यूं अर्ज़ की, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, अहले तकवा कामयाब हो गया, मुत्तकीन ने निजात पाई और वो शख्स जलील और रुसवा हुआ जिसके हिस्से में बदबख्ती आई। ऐ मालिक हकीकी अज़्ज़ा वजल, मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करती हूँ कि अपने विसाल और मुलाकात से कुर्ब अता फरमा और मुझे अपने पास बुला ले कि मुझे दुनिया में रहने की हाजत नहीं। फिर उसने एक ज़ोरदार चीख मारी और ज़मीन पर तशरीफ़ ले आई। हमने उसे हरकत दी तो देखा कि उसकी रूह कफ़से उनसरी से परवाज़ कर चुकी थी। जब अहमद बिन मसना रहमतुल्लाह तआला की उस पर नज़र पड़ी तो उनके दिल पर रिक्कत तारी हो गई और वो भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। फिर उन्होंने भी बुलंद आवाज़ से चीख मारी और ज़मीन पर गिर पड़े और हमेशा के लिए दुनिया से कूच कर गए। हज़रत सैयदना सिरसख्ते रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मैं दोनों की तजज़िये व तकफ़ीन के बाद वापस आ गया। मुझे उस वाक़े से बहुत ताज्जुब हुआ। सुबहानअल्लाह, उन लोगों की खूब शान है जिन्होंने अहकाम खुदाबंदी अज़्ज़ा वजल की बजावरी में कोई कोताही ना की, कायनात को निगाह इबरत से देखा और गौर फिक्र किया और लग्ज़शों को याद करके फ़िक्र आखरत की और इबरत हासिल की। उनको ये बात समझ आ गई कि मकबूल बंदे अपने महबूब हकीकी अज़्ज़ा वजल से जा मिले और अपने मकासद पाने में कामयाब हो गए। वसल्लल्लाहु अला सैयदिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन।